Nukta nyingine muhimu, at-talaqi yani al-mubtadi, kuchukua elimu kutoka kwa mzushi. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, ihdhar abal jahl al-mubtadi, mtahadhari baba wa ujinga, abul jahl, mtu mjinga, mzushi. Hapa amkusudia Abu Jahl yule Amr ibn Hisham, anakusudia akisema abul jahl, anakusudia sahibul jahl. Mtahadhari alladhi massahu zaygu al-aqida, mtu ambaye, shekhe ambaye umemgusa yeye upotofu katika aqida, wa ghashiyatuhu suhbu al-khurafa, na limemfunika yeye wingu la ukhurafi. Mtahadhari yuhakimu al-hawa yusammihi al-aqla, matamanio yake ndio yanayofanya kuwa ni hakimu na mwenyewe anaita kuwa ni wakili. Wayaadilu an an-nass, na anakengeuka kuiacha nas, andiko lile likieleza hivi yeye ana hivi. Mtahadhari huyo, wa hal al-aql illa fi an-nass, kwani hivi kuna akili isipokuwa katika maandiko? Wayastamsiku bidhaif wa yabudu an as-sahih, shekhe huyo kazi yake kushikamana na hadithi madhaifu na anakuwa mbali na hadithi sahihi, kwa sababu pengine hajui baina, kwanza ataki hata kujua kwamba yeye anaona kwamba ukisema hadithi dhaifu wewe wahana, basi mimi nasema utasema pia hiyo dhaifu. Anajikinga hapo, au anaweza kutaja aya sema, sasa hapa nimetaja aya tu, haya semeni pia aya dhaifu. Unajua unasema ndio hapo, hawa ni mafilisuna, wale ambao sasa wamefilisika katika elimu ya hadithi hawana maarifa katika hiyo ilmu, illa rasm, isipokuwa baadhi ya ishara ishara tu, pengine kahifadhi beti katika albaikunia au na maneno maneno katika mustalah alhadith, ajua tu katika mustalah alhadith, lakini kwa maana kwamba anaijua ilmu alhadithi dirayatan wa riwayatan la, wa alf marra la, hajui kitu. Sasa akishafika hapo kwenye masala ya hadithi kwamba hii ni sahihi au dhaifu, yeye hajui ni mbabaishaji, na hadithi alizokuwa nazo yeye alizohifadhishwa pengine nyingi katika hizo ni dhaifu. Sasa na ndizo ambazo asitegemea kwenye kutolea hujja. Kwa hiyo atakulinyongesha jambo hili kama vile halina maana, na wallahi katika jambo ambalo limetolewa maulama wametoa juhudi kubwa kwa karne nyingi sana, ni jambo la ilmu alhadithi, juhudi ni kubwa sana. Na ndio maana ukifika katika maktaba yoyote ya kielimu, muhadithuna wanaongoza katika tasnifu, katika uandishi, kuanzia katika mutuni za hadithi mpaka katika shuruhi za hizo mutuni mpaka katika ilmu za mustalah, yani usuli za hadithi, ilmu za jarh wa ta'dil, dhawabit zake na kadhalika, taksimat za ilmu jarh wa ta'dil, kwamba hivi vitabu hivi vya athiqat, hivi za majruhin, hizi vitabu hivi vimekuchanganywa, au hizi mahususi za vitabu maalum, rijal kutubi sita au rijal musnad, na mfano wa hivi vitabu vilivyoandikwa ni vingi mno mno. Kwa hiyo kwa maana ya kusema kwamba ilmu ya hadithi ni bahari pana sana yenye kina kirefu, la yudraku ghawru, ni bahru la sahila lahu. Sikwambii katika upande wa ilmu za ilal na masala ya dirasat al-asanid wa takhrij al-ahadith wal-athar, ni ilmu pana sana. Sasa mtu aliyefanya ihmal katika masala ya dirasat al-asanid au takhrij al-ahadith wa dirasat al-asanid, akiwa ni muhmil katika upande huu, katika hili jana, anayumba sana katika masala hizi ahkam, masala ya takhrij haya, hawa sema dhaifu, hawa sema sahihi. Sasa tumwelewe nani sisi? Mpokezi mmoja wengine wa thika, wengine wasema huyu la basa bihi, wengine wasema dhaifu. Sasa tushike wapi katika mambo al-jarh wa ta'dil? Lakini watu waliosoma wakapata misingi madhubuti wanajua tofauti kwamba sasa hapa kimesemwa nini na makusudi yake ni yapi, na mimi natakiwa nifanye nini. Sasa hawa ambao hawabahatika au Allah hakuwafikisha kuyasoma haya wala taabika. Kwa hiyo ili kujihami wanalifanya dogo hili jambo, walidogesha hili jambo, wanakana kwamba ni dogo halina maana, au kama ni jambo limeletwa na watu fulani hivi kwa ajili ya kutaka kuipinga dini. Ndio sura iliyoko sasa hivi, kumeingia vitu kwamba ukisema hiki dhaifu. Yani hawa watu walikuja nacho ni kwamba ni watu kazi yao kuja kuharibu dini, kila kitu wakipinga wakiite dhaifu. Kumbe ni ndio mwenendo maulama, kuanzia almutaqaddimun mpaka almutaakhirun mpaka almuasirun. Leo wewe huwezi kusoma Fathul Bari ukamaliza kurasa tatu bila ya kutana maneno kama haya, ukamwona Al-Hafidh Ibn Hajar namna alivyo. Sasa wewe unalingania tu usome nahwu sarfa nahwu sarfa fiqhi hivi basi, utajuaje mambo haya? Kwa inapokuja wakati wa istidlali, wakati wa istidlali unapokuja sasa utaka utoe dalili, dalili kitabu la sunna wal ijma kadhalika al qiyas as sahih. Lakini hiyo ijma na qiyas imejengwa juu ya kitabu wa sunna, na sunna ndio mufassiratu al Qur'an, ndio imekuja kufasiri Qur'an. Kwa hiyo sunna ndio imetawala sasa. Watakiwa ulete ushahidi sasa. Ushahidi wewe huna, una wasiwasi nao kutoka kutoa hadithi. Sasa waogopa kwamba kuna watu basi watasema pia hii dhaifu, hata hii pia watasema dhaifu. Kila nani na hili jambo la dini lipo, limewekwa katika utaratibu. Tumeelewana? Wewe ukitaka usalimike usitaje hadithi dhaifu, basi lazimiana na yaliyo katika sahihain, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Hilo ni lazimiana na hilo, bali baadhi ya hadithi chache ni muntakada katika sahihain, lakini mu'dham na asli ya vitabu hivi yaliyomo ni sahihi. Sasa ukianza kutafuta huko sehemu nyingine katika Musnad al-Firdausi ya Dailami Sunani, basi jiandae, jiandae kuangalia, je, hiki kinachokileta ni sahihi? Hilo halina budi. Wewe usitaki kuwachenga watu kwa kutumia hisia za awamu ya Muslimi, wale watu wa kawaida. Ukitaka watu wakusapoti, wale watu ambao hawajasoma, ukitaka wakusapoti, wakutie nguvu kwenye uja yako, kwamba sasa walalamika kwao, wakuonie huruma kwamba hicho ulichokisema sasa ni sawa. Wakuonie huruma vipi? Yaani kwa maana kwamba hawa waliosoma mambo haya waonekane wakorofu, wao ukisema kitu dhaifu, dhaifu, bid'a. Swali ni kweli hivi vitu, huu taratibu upo haupo? Ndilo swali la msingi. Utaratibu huu wa dhaifu upo haupo? Na kweli haukupatikana jambo hili? Je, hakuna watu waliotunga hadithi? Je, hakuna vitabu vilivyoandikwa hasa kwamba hivi ni vitabu vya hadithi dhaifu? Hakuna. Wanachuoni wamefanya juhudi zao kubwa kabisa ili kuwabainishia watu, na ndio maana utakuta wengi katika hao adui yao mkubwa ni Sheikh Muhammad Nasir al-Albani, ni adui yao. Sasa yule mzungu, kuna wengine hata hawajui historia yake, amekwenda Saudia amesoma eh? Sasa amekuja anaanza kuandika hadithi. Kwani tangu enzi hizo zamani watu walikuwa hadithi shisa hizo tangu zamani bwana, mpaka amekuja huyu mzungu? Bwana mzungu ndio kuharibu dini. Sasa watu wanisemea mambo wasioelewa. Allahu musta'an. Sasa wewe mtahadhari Sheikh wa aina hii, mal ilmu illa alkitabu was sunna, kwa sababu haikuwa elimu isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakapokuwa huyu Sheikh hajui kutofautisha. Angalia, ukisema kitabu leo, ukisema vitabu hivi, vitabu vya mwanzo mwanzo hivi vya ahkam, mfano katika madaris watu husomeshwa Umdatul Ahkam ya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah amekusanya katika kitabu kile hadithi zilizomo katika sahihain tu, ameteleza kidogo katika baadhi ya hadithi, akataja pengine kahitaji Bukhari peke yake au Muslim peke yake. Kwa ufupi, hadithi zote zilizomo katika Umdatul Ahkam cha al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ni hadithi sahihi, kwa sababu kazitoa katika sahihi mbili. Ukienda katika Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam cha al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, utakuta tofauti. Yeye amechanganya, ndio maana Bulughul Maram ni arfa. Kwa hiyo yeye anataja hadithi na pia anataja hukumu, anafanya azmu wakati mwingine kwamba hadithi akhrajahu shaykhani muttafaqun alayhi, anasema hivyo, anakusudia Bukhari na Muslim. Pia ameweka utaratibu kwamba akhrajahu al-khamsa, anakusudia ma'ada al-Bukhari wa Muslim. Ameweka utaratibu pale, lakini pia huzaja hadithi ambazo si sahihi, akazidhoofisha yeye mwenyewe, akataja hadithi ni dhaifu na nyingine hasemi, kataja tu hadithi bali, na pengine akawa akaitia nguvu na hali ya kuwa haina nguvu. Yeye ni bashar kama walivyokuwa watu wengine, hao kina Albani walikuja sasa ni wanadamu, lakini hata hao waliotangulia huko nyuma pia ni wanadamu, hupata na kukosea. Kwa hiyo hutaja hadithi na akazitaja pale illa. Sasa jambo la ajabu, utakuta hadithi hiyo Al-Hafidh bin Hajar ameitaja katika Bulughul Maram mathalan, kwamba hadithi hii ameitaja Tirmidhi, anataja afanya ihala kama katika Al-Jami' mathalan, au ameitaja Abu Daud au wengineo, au Ibn Majah akaidhoofisha, lakini bado huyu shekhe kwa sababu haelewi ataka kuitumia hadithi hiyo hiyo ambayo dhaafahu Al-Hafidh. Kinachotakiwa wewe uifanye tahqiqi hadithi ileje kama ni kweli, ni dhaifu au ni sahihi. Kama wataka hivyo uifanyie kazi. Na nyingine amezifanya tahsin na hali ya kuwa si hasan, sasa wewe urudi ufanye takhriji, au waangalie walioifanya kazi hii kwa insaf, hadithi imedhoofishwa kwa sababu zipi, rejea turuq zake na vitabu vipo na njia iko wazi. Haya tunazungumza kwa tulabu ilmi, hatuzungumzi kwa awamu muslimin kwamba na wao waingie katika jambo hilo. Tulabu ilmi almutamakkinun katika jambo la ilmi. Na ili elimu ipate kuwa hai, ni lazima wapatikane watu watakaosoma hizi elimu, hivi vitabu hivi visomeshwe vikiwa hai. Kinyume na hivyo utavikwepa, utapita pale hasanahu at-Tirmidhi kawa qala hadithun gharibun hasanun gharib, husemi chochote kwamba ni dhaifu au si sahihi au ni sahihi, husemi kwa sababu huna uwezo huo. Na hizi ni lugha za kiistilahi. Sasa wewe tahadhari na shekhi huyu, usisome kwake, atakupoteza huyo. Wayastamsiku bidhaif wayabudu ani sahih, anashikamana na hadithi dhaifu na anakuwa iko mbali na hadithi sahihi. Sikwambii katika mambo ya tauhidi, sasa na asma wa sifat huko, na mtu anaweza kuleta mambo ya hadithi anafanya istidlali katika mambo ya aqida kwamba jambo hili hapa yafaa tawassul. Lete hadithi, akutajia hadithi haislihi kabisa kuifanya ni hujja. Nini katika mambo ya aqida? Wayuqalu lahu aidha, na wao huitwa vile vile hao tuliowataja Abu al-Mubtadi'a, wanaitwa ahlu shubuhat, ni watu wa kufuata shubuhat. Wa ahlu al-ahwa, watu wa kufuata hawa matamanio. Walidha kana Ibn Mubarak rahimahullahu yusammi al-mubtadi'a al-asaghir, na kwa sababu hii al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala alikuwa akiwaita wazushi, anawaita al-asaghir, watu madhalili, watu duni, watoto wadogo, aita asaghir. Ikiona al-asaghir ayultamas al-ilm inda al-asaghir, al-asaghir hum al-mubtadi'a. Tosha. Nitakuja kwanza hapa nikuanzia Adh-Dhahabi rahimahullah. Idha ra'aita al-mutakallima al-mubtadi'a yaqul da'na min al-kitab wal ahadith wa hadha al-aqla fa innahu fa'lam annahu abu jahl. Wallahu ta'ala.